نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم تكي صالة سلام ثم صلى الله عليه وسلم نيوسي نسيان وكي نوسيين لنينكم شاء الله تبارك وتعالى. درس يتو ياليو كما جدو لنبي ونيشا سيكو يجمع بيلي تنقونا درس يحديثي كتك كتاب شاء الإمام البخاري ambacho kinaitwa Sahihul Imam al-Bukhari au Al-Musnad as-Sahih au Al-Jami' as-Sahih. Lakini kama nilivyowapa taarifa kwamba tutatumia fursa hii kumweka sawa huyu bwana anayeitwa Muhammadain. Huyu bwana ameandika ameandika kimakala fulani. Kimakala hicho sio vizuri kukikalia kimya, na hiki kimakala kinazidi kumweka wazi kwamba huyu mtu ni mtu wa aina gani. Tunapokuwa tunawanasihi ndugu zetu kutohudhuria kwenye vikao vya watu waliopinda kama Muhammadain, tunakuwa tunamaanisha nini? Huyu bwana huenda kuna watu wengine wanadhania kwamba yeye ni salafi, kwamba Muhammadain kuwa ni salafi. Kwa sababu gani? Kwa sababu huwa wanamuona anakuja Mwanza hapa anafanya darsa pale msikiti wa Ijumaa. Lakini nadhani hata msikiti wa Bedi ashawahi kuzungumza, sio? Si, sina uhakika, lakini mahala ambapo mimi nimekuwa namuona ni msikiti wa Ijumaa na Mahasim TV. Sasa sisi tumekuwa sana tukitahadharisha watu kuhudhuria katika misikiti ya namna hii ya mahizbi. Msikiti wa Ijumaa ni katika misikiti ambayo inaleta watu waliopinda hapa mjini. Misikiti wa Ijumaa na misikiti wa Abedi, misikiti hii miwili ni misikiti maarufu sana mjini hapa. Lakini watu wengi wanadhani kwamba misikiti hii ni misikiti ya sunna. Lakini misikiti hii uhalisia wake wako dhidi ya da'wa salafia, na ndio maana wanaleta watu hawaeleweki eleweki. Msikiti wa sunna, anazungumza Mazinge, anakuja Mazinge ndani ya msikiti wa watu wa sunna, anaongea Mazinge. Tajua kwamba tunaposema haya watu elewe ya kwamba hii dini ya Allah tabarak wa taala ni ya thamani. Usikubali mtu achezee dini yako, kwa sababu hakuna cha thamani ulichonacho kama dini yako. Na usikubali mtu akuletee utapeli katika dini yako. Ni bora kutapeliwa katika mambo mengi tu. Watu wanatapeliwa asubuhi na jioni kwenye mambo ya biashara, mambo ya mali, mambo ya pesa, watu wanatapeliwa. Lakini usikubali utapeli katika dini yako. Huo ni utapeli mbaya sana na unaumiza mno. utapeliwa katika dini. Unakaa chini ya mtu, unadhani kuwa unapewa dini, kumbe unatapeliwa. Yani unapewa kitu ambacho sio dhana yako. Huo ndio utapeli wenyewe. Sasa matapeli si katika mambo ya dini ya dunia tu, hata kwenye dini. Na matapeli katika dini ya Allah ni wengi. Tuasimama anaongea vitu ambavyo sivyo, wewe ukidhani ndio vyenyewe. Sasa huyo anakutapeli, afu wewe unadhani kuwa mashallah unapata vitu original, kumbe unapata vitu fake. Ndio kama watu hawa kina Muhammadaini, watu wakiwaona wanadhani ni watu wa sunna, ni watu wanaotetea dawa salafia, kumbe wanakutapeli katika dawa. Wanakudhihirishia kile ambacho sio dhana yako. Sasa lazima uwe makini na watu wa namna hii, lazima wabainishwe. Mtu yeyote ambaye anataka kuleta mchezo katika dawa na kuwatapeli watu katika dawa yao, ni lazima abainishwe na njia yake ibainishwe. La sivyo mtu akae kimya katika dawa hii asichezee. Sasa huyu bwana huwa anakuja hapa mjini, anakuja hapa anazungumza msikiti wa Ijumaa pale. Anakuja mara nyingi, huwa anakuja Ramadhani lile 10 la mwisho. Sijui anafundisha tafsiri ya Qur'ani. Sasa na anaonekana pia katika Mahasin TV. Lakini tushaelezea hali za hizi TV, hali yake nini? Wala sio TV zinazotetea dawa salafia, wala sio TV za sunna. Ni TV ambazo ni vyombo vinavyohudumia uhizbi. Fahimu tumeelewa? Wala watu wasiangalie hizi TV wakadhani kwamba ni TV za sunna zinazotetea sunna. TV Man na redio zao. Kwa hiyo huyu bwana wengi wanamuona kwenye TV hiyo Mahasi. Fahimu tumeelewa? Au wanamuona hapa mjini. Huenda watu wengi hawakujua hali yake. Na si rahisi kujua hali ya mtu ikiwa wewe hujishughulishi na dini yako kwa kuisoma na kukaa katika vikao vya watu wanaosoma dini hii na kuisomesha. Kwa hiyo sio rahisi kuwajua watu wa namna hii. Watu hawa utawafahamu ikiwa wewe unaisoma dini yako. Unaisoma dini yako katika misingi iliyokuwa sahihi. Unaisoma dini hii kwa watu waliokuwa sahihi, unaifuatilia hii dini. Fahimu tumeelewa? Utawatambua wenye maradhi kama haya. Kwa sababu hawa watu mara nyingi wanawahadaa watu kwa jina na nembo la sunna, kumbe wako mbali na sunna. Ibn Muhalhal alayhi rahmatullah anasema, law anna sahiba bid'ah idha jalastahu yuhadithuka bibid'atihi hadharta minhu. Lau angekuwa mtu wa bid'a, pindi ukikaa kwake kumsikiliza atazungumzia bid'a, atakusikilizishia bid'a, atakuhadithia bid'a za wazi wazi, basi mtu huyu utachukua tahadhari kwake, utamkimbia. Walakinahu yuhadithuka bisunna. Lakini jambo la kusikitisha, hawa mahizbi wa namna hii wakikaa mbele ya watu wanawasimulia sunna, wanaizungumzia sunna, kwa watu wanadanganyika kutokana na wao. Fahimu tumeelewa? Sasa unapojenga dhana kubwa kwake kuwa ni mtu wa sunna, yulabisu alaika shay'an min bid'atihi, anaanza kukuchanganyia kidogo katika ile sunna aliyokusimulia muda mrefu, anakuchanganyia kitu katika bid'a zake. Fahimu tumeelewa? Hakadha. Hivyo ndivyo wanavyokuwa mahizbi. Fahimu tumeelewa? Ndivyo walivyo mahizbi. Kama huyu Muhammadain, lao ungekuwa wale ungakaa chini ya Muhammadain ukasikia anazungumza bid'a wazi wazi zile unazozijua. Fahimu tumeelewa? Unamkimbia asubuhi. Mbona watu wakae chini ya masufi? Watu wa Maulidi. Si moja kwa moja hao wako wazi. Lakini hawa wanaojificha chini ya kivuli cha sunna, Fahimu tume ya kwani? Haiwezekani ukawa mwana sunna usiwe salafi. Haliwezekani hilo duniani. Sasa unajiita mwana sunna alafu natukana usalafi. Na masalafi. Unaongea maneno ya shombo kabisa juu ya usalafi. Kama mtakapokuja kuyaona. Fahimu tume ya kwani? Unaongea maneno ya hovyo kuhusu dawa salafia. Alafu wewe wadai mwana sunna. Salafi na sunna ni mtu, salafi na sunni ni mtu mmoja huyo. Fahimu tume ya kwani? Sasa wote watenganishaje? Sasa sawa mtu aseme mimi Muislamu lakini si mwana sunna. Ina maana wewe ni Muislamu usimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe Muislamu namna gani? Ndio maana unaitwa mzushi, Muislamu mzushi. Fahimu tume ya kwani? Unajinasibisha kwa Mtume hali ya kuwa mzulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hawa watu wapo, huyu bwana Muhammadain ni mtu wa Arusha, anaishi Arusha. Fahimtu? Na yeye mwenyewe ameandika. Ni mtu wa wapi? Wa Arusha. Lakini usomaji wake mimi namfahamu huyu bwana. Amemaliza tahfidhi Kikambala. Amemaliza tahfidhi Kikambala pale nilipoenda kuhifadhia, na yeye alihifadhia hapo hapo. Fahimtu? Masufi. Kwa sababu hii tahfidhi, tahfidhi ya kisufi. Wasimamizi wa tahfidhi ni nini? Ni masufi. Fahimu tume kwa. Na akasoma hapo hapo. Sasa nadhani sanawi au mutawasita, lakini akasoma hapo hapo. Markazi ni ya kisufi. Tahfidhi ya kisufi, mutawasita ya kisufi, na sanawi ya kisufi. Fahimu tume kwa. Alivyotoka pale, akaenda akaingia Kisauni. Fahimu tume? Kisauni. Kulia pale. Kasoma kulia ya kiikhwani. Fahimtu? Mutawasita, yani ibtidai ya kisufi. Tahfidhi ya kisufi. Mutawasita ya kisufi. Thanawi ya kisufi. Fahimtu? Au kitakusema labda thanawi ya kiikhwani. Thanawi na kulia pia nini? Ya kiikhwani. Nafahamika kulia ya kisauni. Hata wakati bado yupo Sheikh Siraj al-Rahman al-Nadawi rahimahullah ta'ala, bado ikhwani ulikuwepo. Ikhwani ulifanya nini? Ulikuwepo. Alipofariki Sheikh huyu rahimahullah ta'ala, ikhwani ndio ukazidi mizizi, kita mizizi pale. Fahimu tume kwa mizizi kweli, na mpaka walipoisajili hiyo kulia ya Kisauni iliposajiliwa na Jamiatu al-Ifriqi ya Sudani, ndio usiseme ikawa maiti aliyooza vurugu. Mimi pale nimekaa wiki mbili, lakini pale nimeshinda kukaa wiki mbili au wiki tatu, kulia pamenishinda mahala ambapo ki akhlaq, ki aqida. Fahimu tume ikhwan, ki manhaj. Wachache ambao wamesomea pale wakamalizia pale wakasalimika. Wamesalimika, watu wapo wengi, lakini wengi wao wamepinda. Sikwambia alimaliza pale akaendelea Sudani kama Muhammadain. Alimaliza pale akaenda wapi? Sudani, kwa maikhwani kwenyewe kule kunakopikwa uikhwani. Sijui kama lile Jamiatu al-Ifriqi au Ummu Durmani, anajua yeye. Lakini akaenda huko ndo akatoka amebeba wadudu na jarathimu za kiikhwani. Fahimu tume kwa? Sasa haya, huu ndio usomaji wake huyu mtu. Fahimu tume? Huu ndio usomaji Kikambala kwa masufi, Kisauni kwa maikhwani, alafu Sudani kwa maikhwani kwenyewe. Ndio usomaji. Sasa huu salafi atakuwa mhudhuria wapi? Fahimu tume? Sunna atakuwa, unadhani atakuwa na sunna ya vipi? Kama sio sunna za ikhwani. Atakuwa na sunna zile wanazozidai maikhwani. Wafuasi wa Hassan al-Banna as-Sufi na Said Qutubi at-Takfiri. Ndio hawa hawa. Fahimu tume? Wamemchukua, anakuja. Kwa hiyo usishangae kuwa anaongea maneno ya hovyo. Sasa watu kama hawa hawawezi kuachwa wanachezea dawa salafia. Haiwezekani kuachwa. Na hapa Mwanza alikaa huyu huyu kijana alikaakaa fahimtu hapa Mwanza aliwahi kuishi hapa alikuwa anasimamia tahfidhi kule Ibn Mas'ud fahimtu mwekwa alikuwa tahfidhi kule Ibn Mas'ud ile ya ilemela siti ya tahfidhi ndo Ibn Mas'ud Ibn Abbas lakini ya ilemela kwa hiyo kijana huyu alikuwa hapo hapo lakini kawaida vijana wa kiikhwani huwa hawafanyi dawa huwa wako kwenye ajira ndio maana huwa hawakai mahali pamoja wakatulizana wanahamishwa hamishwa fahimtu kwa sababu ni watu ambao wanaongozwa na matumbo yao kama mtakavyokuja kuona pale ambapo kuna maslahi ya tumbo ndio hapo hapo anaelekea mamlaka al-aqlak malaka batn mamlaka batnak malaka aqlak anayemiliki tumbo anamiliki akili yako kwa hiyo popote anapoelekea ameongea maneno machafu sana kuhusu usalafi na masalafi fahimtu mimi ikhwan sasa basi kabla sijaanza kusoma hiki kijimakala chake uchwara alichokiita as-salafia al-murtaziqa fi qalibin jadid anasema usalafi wa ajira fahimtum usalafi wa kutafutia ajira uliokuja katika sura mpya yani masalafi wako kwenye usalafi kwa ajili ya kutafuta ajira kutafuta riziki fahimtum yani usalafi ambao wenye nao wameushika kwa ajili ya kutafuta maslahi ya tumbo kwa ajili ya njaa yani yeye anaona masalafu wote Tanzania kila aliyekuwa salafu hapa nchini basi ameajiriwa ili awe salafu kuna kitu anakitafuta kupitia usalafu ramati ni bidaiha fansallat kabla sijaingia huko sababu mtaona utumbo aliyokuja nao hadha almughaffal fahimtu ya ikhwan ya ikhwan kuwaweka sawa watu hawa na kuwaraddi watu hawa wanaoleta shubuhat watu hawa wanaofanya khadaa wanaofanya talbis wanaofanya khiana katika da'wa wakiwadanganya watu na kuwatapeli kuwa wao ni masalafi ni watu wa sunna watu hawa lazima wabainishwe fahimtu na ikhwan na ni msingi mkubwa katika da'wa salafia haiwezekani dini hii kaenda bila al-amru bil ma'ruf wal nahy anil munkar al-jarh wa at-ta'did lazima vitu hivi visimame fahimtu mimi ikhwan huwa nawasomea maneno ya Sheikh Muqbil alayhi rahmatullah anasema wa qad ra'aytu anna alladhi yuqsim dhuhura al-mubtadi'a amrayn nilimeona ya kwamba jambo ambalo linavunja vunja migongo ya wazushi ni mambo mawili. Simenielewa? Jambo ambalo yaqsim dhuhura al-mubtadi'a. Jambo ambalo linavunja migongo ya wazushi ni mambo mangapi? Mawili. Jambo la kwanza al-jarhu wat-ta'did. Jarhu na ta'did. Fahimtu nikisema al-jarhu wat-ta'did nakumbuka tunamaanisha nini kuwajeruhi fahimtu kuwajeruhi na kuwaweka sawa wale waliokosoa waliokosea katika dini ya Allah tabarak wa taala fahimtu kuwajeruhi watu ambao wamepinda waliokosea katika dini ya Allah mukhalifin aljarh wataadil ataadil yule ambaye yuko sawa na acha sawa na anaungwa mkono katika ule usawa wake muadilisha yule yuko na hii ilmu ndo sababu ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kubaki na kutochezewa fahimtu mwanangu jambo la pili linalovunja vunja migongo ya wazushi at-tamayuz at-tamayuz Sheikh Mkubwa anasema nini kujipambanua fahimtu katika vitu ambavyo vinadhofisha wazushi ni kujipambanua fahimtu na maana yake al-infisalu anhum ni kujitenga nao katika ibada kujitenga nao katika miamala, kujitenga nao hata katika kimaisha, kujitenga na wazushi. Fala yujala suri, watu hawa haifai kukaa nao, kushiriki nao katika vikao. Wala yuhdhar muhadharati, wala haipasi kuhudhuria mihadhara yao. Kama kina Muhammadain, haifai kuhudhuria katika mihadhara ya Muhammadain, durusu ya Muhammadain. Kini ndugu zetu tunawaambia, wale mnaoshinda mjini, fahimu tumekuwa, mnaoshinda mjini sawa, yawezekana mna dharura ya kuswali swala za jamaa, kwa sababu msikiti huo ndio uko karibu na shughuli zenu. Lakini Ijumaa msikae chini ya yani msikilize. Unamtaje mzushi, mtu aliyepinda nusu saa achafue masikio yako. Dakika 40 anachafua masikio yako. Yule aliyesimama akakukojolea, huyu kakufanyia kosa dogo kuliko yule aliyekutapikia uhizbi katika masikio yako. Fahamu tumeko. Aliyekutapikia kwa sababu wema aliyotangulia asema mimi mtoto wangu kutembea na mlezi. Kutembea na mwizi ili lina nafuu kuliko kutembea na mzushi. Sasa nini msijipe dharura hiyo? Fahamu tumeko. Wewe wapa alafu kwa msikiliza mzushi. Una uwezo wa kuseti na uzuri alhamdulillah hapa Mwanza kuna misikiti ya kisalafi ambazo hutwa za kisalafi zipo. Simenielewa? Masalafu wapo ambao wanatoa da'wa wanatoa hutwa katika misikiti. Fuatilia kwamba Abu Abdurrahman Shafi Mahdi atakuwa msikiti gani? Nenda ukaswali. Simenielewa? Abu Harun Hamza atakuwa wapi? Simenielewa? Kwa Abu Azhar ambaye Abu Azhar atakuwa wapi? Wapo. Siku hizi kuna iko ambao na wao wanaenda. Abu Lukman atatoa hutuba wapi? Siku hizi tuna wako wengi ambao wengine ni katika wanafunzi wetu, wengine ni sisi kwa sisi. Kwa hiyo alhasili ya ikhwan kwamba tunaenda tunafanya nini? Fuatilie usikae kwa wazushi hawa. Hawa wagonjwa. Na mnafahamu katika misikiti ambayo inaleta wagonjwa na watu ambao wamepinda, misikiti huu pia umo msikiti wa Ijumaa, kwani si mnawaona wanaosimama mle? Simenielewa hiyo? Wanasimama mle. Watu wengine wanakuwa na fikra ambazo za hobby hobby. Simenielewa? Misikiti mingine, lakini hii misikiti maarufu watu wanaipenda kwa sababu ya uzuri wa mazulia. Wanaipenda kwa sababu ya feni. Wanaipenda kwa sababu ni mizuri ndani. Ili silikudanganye, kwa ni bora ukaswalia kwenye msikiti ambao hauna kapeti wala hauna kapeti wala hauna sakafu, lakini ndani yake anasimama salafi. Fahamu tume ikhwan, anasimama nani? Salafi. Kila wewe unajali zulia kuliko dini yako, unajali uzuri, unajali feni kuliko dini yako, unajali hayo? La, angalia dini yako. Kwa hiyo wanasema ahlul ilm Sufyan al-Thawri alayhi rahmatullah. Sufyan al-Thawri alayhi rahmatullah anasema hivi: man jalasa sahiba bid'ah atakaikaa na mzushi, lam yaslam min ihda thalatha, hata salimika na moja ya mambo matatu. Yule anayekaa na wazushi, anayekaa chini ya Muhammadain na wazushi wenzake mfano wake, akakaa kamsikiliza hizi kama Muhammadain, hata salimika na moja mambo mangapi? Matatu. Jambo la kwanza, jambo la kwanza imma ayakuna fitnatan lighairi, imma huyo mtu anayekaa, mtu anayekaa na wazushi atabadilika kuwa ni fitna kwa wenzake. Simenielewa? Itakuwa ni fitna kwa masala. Wewe unapokaa nao chini ya kina Muhammadain, unapokaa chini ya wazushi wengine, mahizbi wengine hapa mjini, utakuwa ni fitna kwetu sisi. Ndio hivyo tulivyokuwa tukiwatanisha ndugu zetu wale mnaofanya biashara msikiti wa Ijumaa, ambao mnaipenda dawa salafia, mtabadilika kuwa ni maadui wa dawa salafia, kwa sababu muda wote mnakaa mnawasikiliza wazushi. Fahimu tu? Mnaofanya biashara lazima tuambizane, nauza marashi, nauza madawa, nauza makanzu. Mko fahamu kwamba mko katika mtihani mzito. mko katika kituo kinachokusanya mahizbi wa kila aina. Mwisho utakuja mashehe wazako wa kisalafu, utaanza kuwa fitina kwao. Utaanza kuwaona hawana usuluhu, kwa sababu unakaa chini wazushi pale. Naongea nao, naona limekuja zushi fulani, limekuja umekaa nalo hapo msikitini. Linanidai kwamba ah, hii shehe mwanae kwa vizuri, wewe huna ilmu. Huna vipimo. Alafu unaanza kubainisha, unakuja unaanza kuwa na chuki kwa shekhi wako. Simenielewa? Haya tunayasema, tuwazidi kuyasema. Lazima tuwatahadharishe ndugu zetu, vijana wetu, wanafunzi wetu, nyinyi ambao mmepewa mtihani kutafutia riziki maeneo haya yanayokusanya wazushi. Mahizi tena yakusanya wazushi, yanayokusanya wazushi ambao wamesoma. Fahamu tuna ikhwan. Kwa hiyo unamkaribisha kwenye ofisi yako na msikiliza, unamsikiliza. Imam Malik alayhi rahmatullah alikuja wazushi kwake, wakamwambia tunaomba mmoja katika sala, kama si yasahau, kama si Imam Malik, mmoja katika sala. Fahamu tuna ikhwan. Wakamwambia hivi, tunataka tukusomee aya katika nini? Katika kitabu cha Allah tabarak wa taala. Simenielewa? Aya moja. Asema hata nusu ya aya staki. Hadithi, hata hadithi moja staki. Hata nusu neno staki wasikiliza. Mmoja mambo mawili. Simameni muondoke au mimi nisimame nifanyaje? Niondoke. Hao ni wanachuoni hao. Sikwambii sisi. Kwa anayekaa na mzushi hata salimika na moja mambo mangapi? Atabadilika kuwa ni mtihani kwa wenzake. Kuwa ni mtihani kwa masalafi. Badala ya kuwatuhumu mahizbi, atakuja kuwatuhumu masalafi. Shehe, lakini wewe umezidi ukali. Shehe, umezidi hiki, shehe. Kila mmoja unamsema, kila mmoja unamsema. Kwani wazushi wako wangapi duniani? Waharibifu katika hii dini wako wangapi? Fahamu tume kwa. Waharibifu wengi kwenye dini. Sasa wamesema 10 tu kwenye milioni 10. Unawezeka? Simenielewa? Matakfiri wako wangapi hapa Tanzania? Wanaolingania utakfiri. Wanaolingania utakfiri. Chaneli ziko ngapi hapa Tanzania za kihizbi zinazolingania uikhwani na uharakati? Sasa lazima uwe na tahadhari kukaa na watu wa bid'a na wazushi. Lakini kisha akasema jambo la pili, jambo la pili, imma an yaqa fi qalbi shay'un. Anasema jambo la pili, imma anaikaa na mzushi, pataingia katika moyo wake kitu kutoka kwa mzushi, fayazillu bihi, kisha atateleza na atapotea kupitia kitu hicho. Utamsikiliza robo dakika 40, kuna neno ni fulani litakuingia, alafu ile neno lile ni sababu ya yeye kupotea. Lakini kisha akasema anaikana mtu wa bid'a, jambo la tatu, ataanza kusema ma ubali, mimi sijali bana, mimi sijali huyu mzushi namjua, mimi najiamini bana, hawezi kunipoteza, dawa salafia naijua. Fahamtu? Fayatakaa akijifanya anajiamini, mwisho atajikuta anapotea na dini yake anapokonywa dini yake. Kwa hiyo hayo ni mambo ya msingi sana. Na lazima wazushi wafanyeje ya ikhwan? Wawekwe sawa. Kwa sababu bila kuwekwa sawa, dini haiwezi kwenda ya ikhwan. Dini haiwezi kwenda. Lakini, anasema al-allama Ahmad ibn Yahya al-Najmi, manhaju rududi. Manhaji ya kuwaraddi wazushi, na kuwaraddi mukhalifini, na kuwaweka sawa watu waliopinda kama Muhammadain, manhajun mu'tabarun 'inda salaf, ni manhaji inayozingatiwa kwa salaf. Kwa mtu asije akasema mileta jambo jipya la nini, kazi yenu kuwasema kwa wafanyaji. Yeye kajiweka wazi kabisa kwa hiki kimakala chake alichokiandika, kimakala ushwara ambacho tutakisoma chote mwanzo mpaka mwisho. Fahamu tuna ikhwan. Kwa hiyo al-allama Ahmad al-Najmi alayhi rahmatullah asema manhaji ya raddi ni manhaji inayozingatiwa, ni njia ya kuwaraddi wazushi na kuwarejesha waliopinda katika usawa, ni njia inayozingatiwa kwa salaf. la yakhsha minhu illa sahibu hawa, haiogopi manhaji hii isipokuwa mtu mwenye matamanio, mtu ambaye anaelekeza matamanio ya nafsi, huyo ndio anayeogopa manhaji ya rududi. Simenielewa? Na wazushi wanaogopa manhaji hii. Na ndio maana utakuta kimakala chake ameongea vitu vimejifunga-funga wala haiko wazi. Simenielewa? Na miongoni mwa alama za wazushi ni kutokuwa wazi. Kwa hiyo asije akajifanya kwamba mimi sijafahamika. Miongoni mwa alama za wazushi ni kutoeleweka, atalau kubadilika badilika, hawaeleweki. Fahimtum? Taarifu minhum wa tunkir, kama alivyosema Mtume SAW. Ni watu ambao wakiongea baadhi ya vitu na vikubali na vingine havikubaliki, yani wanaeleweka na kwamba hawaeleweki kwa sababu ya talbisi. Alama zao kubwa kama alivyosema Sheikh Muqbil alayhi rahmatullah, tutakuja kuona alama za kubwa za wazushi, at-talbis wal khida' wal kadhib. Ni watu wa talbis, ni watu wa khida', na ni watu waongo kama Muhammadi. Kwa hiyo mtu anayeogopa rududi, wako masalafi dhuafaul iman, ni watu ambao wana imani dhaifu. Wao hawataki shida, hawataki tabu, hawataki kusemwa kuonekana wabaya. Fahimtum? Huwezi kuwa salafi alafu uradi, yani huwezi kuwa salafi, kwa sababu huu ni msingi mkubwa. Una raddi, maadamu wewe ni salafi una raddi, unajua wala hujui, kwa sababu raddi ni amru bil ma'ruf au annahyu 'anil munkar. Sasa wewe hauamrishi mema wala hukatazi maovu, wewe salafi wa namna gani? Ima uwe unaamrisha mema, fahimtu, au unakataza maovu. Unaamrisha mema ta'dili, unazuia maovu ni jarh, fahimtu, rududi. Kwa hiyo lazima utakuwa umesimamia mlango huu. Au dhaifun fil ilm, mtu anayeogopa mlango huu ni dhaifu katika ilmu, hana ujuzi mzuri wa masala haya. Allah tuhifadhi. Lakini pia نسمع العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى الرد على المخالف في أمور الدين أمر واجب. كم رد مت وليخالف أليدك يومي كتك مامو يديني نجام لواجب لألا يلتبس الحق بالباطل إلي سيجك تشنغنك نحق لنيني نباطل. Kwa jambo la wajibu, hili jambo la wajibu na jambo lazima lisimamiwe. Lazima watu hawa kama kina Muhammadaini waradiwe, ili isije watu wakamchanganya Muhammadaini na masalafi. Wakachukua maneno yake Muhammadaini wakizingatia ni mwanasunna. Yaani mtu kama si salafi si mwanasunna. Maana kuna wengine hata wajielewi. Angambia yule shehe si mwanasunna lakini si salafi. Ni mtu lakini si binadamu. Simenielewa? Ni mtu lakini sio nani? Si binadamu. Wewe ukatenganisha usalafi na nini? Na sunna. Tukisema fulani si salafi manake sio mwana sunna, ni mzushi, ni mtu wa bid'a. Kwa tukisema Muhammadain si mwana sunna, ina maana ni mtu wa bid'a. Yaani hizbi, fahimtu? Mubtadi'i. Bari'un min as-salafiyya. Yeye yuko mbali na nini? Na usalafi na sunna. Haya. Lakini pia al-allama Salih al-Fawzan shaykhuna hafidhahu Allah ta'ala ana maneno pia mengine anasema yajibu raddu ala kulli man khalafa ad-dalil. Ni wajibu kumraddi kila atakayekhalifu dalili. Kila atakayekhalifu nini? Dalili. Kama Muhammadai anautukana usalafi wakati usalafi ndio sunna. Usalafi ni kufuata ufahamu wa wema waliotangulia, na utaa ni usalafi. Anafanya talbis na khiana kwa masalafi. Fahimtum? Asa lazima mtu kama huyu aradiwe, ni wajibu. Wala yajuzu sukutu anhu, wala sio wala haifai kumnyamazia. Fahimtum? Haifai kumnyamazia mtu alikhalifu dalili, lianna radda bayanun lilhaqi. Kwa sababu kuraddi rududi ni kuibainisha haki ambayo inafichwa. Kina Muhammadaini wanaficha haki. Sasa wanaponyamaziwa, wewe unakuona itetiaji haki. Tutakuja kusemaje mbele ya Allah tabarak wa taala? Sio kila mmoja anaweza kuligundua hilo kama kina Muhammadaini wanafanya khiana. Fahimtu? Kama Muhammadaini anafanya khiana, anaifanyia khiana sunna, anawafanyia khiana watu wa sunna, anawafanyia khiana Waislamu kwa ujumla. Simenielewa? Kana kwamba kuna usalafi fulani umekuja, huo usalafi wanaodai masalafi Tanzania, yeye anaona ni usalafi fulani umekuja. Amekuja na kitu kipya kabisa. Barahiani alikuja na salafia jadida. Wa hadha al-Juwayhin anatuletea bid'a nyingine. Anasemaje? Salafiyatun murtaziqa. Simenielewa? Usalafi wa kutafutia riziki. Aiwa aljahi, wewe ukoona watu kama wanaiuza dini, yani unaona masalafi tu ndio wanapusalafi ndio kwa ajili ya kutafutia riziki. Umesahau wana harakati na maikhwani kwamba wao hamu humjamuul mal. Maikhwani ambao wamefanya misikiti kama vi, kama vile kama vituo vya TRA na zaidi ya TRA. Simenielewa? Wamepangiana lazima kila dakika, kila swala lazima papatikane 20,000. Hilo atasimama hata mtoto mdogo akumbushe hicho. Hamuhum jamuul mal, lakini angalia ilmu katika misikiti yao. Aina ilmu fi masajidihim. Simenielewa? Angalia sala zao hao watu ambao wananyonywa. Alafu unakuja kubandika tuhuma mbaya kwa masala. Huoni masalafu wanafanya dawa katika mazingira magumu? Masalafu wanafundisha watu. Anakutuletea sasa mtu kama huyu ana maziwa. Hadha al-mughaffal. Ana maziwa analeta mambo ambayo hatukutaraji kwa mtu huyu. Angalau kwamba kapita pita kwenye madrasa, kapita madrasa za tahfidhi, kapita mutawasita, kapita kulia, hata kama ujinga bado umemwandama. Simenielewa? Hata kama ujinga umemwandama, hata unaweza kuwa una doktora, lakini bado uko katika shimo la ujinga kama Muhammadai. Kwa hiyo mtu kama huyu haifai. Sheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala anasema li anna ar-radda bayanun lilhaqqi, kwa sababu raddi ni kuibainisha haqqi, wasukutu katmanun lililmi, wasukuta katmanun lililmi. Simenielewa? Kwa sababu kunyamaza, kunyamazia mtu huyu, simenielewa? Wewe unakuwa unaificha ilmu, taktumu al-ilm. Simenielewa? Kwa hiyo wasukut katmanu lil-ilm, kunyamaza ni kuificha ilmu, wa iqraru lil-batil, na kufanya nini ikhwan? Na kuikii, na kuikubali batil. Na kuikubali nini? Batil. Sasa wewe unaponyamaza, ina maana umeficha ilmu ambayo wewe unatakiwa itoe, na anayeficha ilmu hali ya kuwa anatakiwa kuitoa, huyu ana dhima mbele ya Allah tabarak wa taala. Sasa unaficha, unaficha haki wakati akina Muhammadaini wanaificha. Sasa nani atakuja kuidhihirisha nini haki? Kwa Sheikh Fawzan akasema wasukut kitmanun lililmi, kunyamaza ni kufanya nini ikhwan? Kuificha ilmu, wa iqraru lilbatil, na kuikubali batil. Wache batil iendelee. Na mnyamazie Muhammadain, ina maana unaficha ile ilmu ulionayo kuhusu uongo, uongo na uzushi na khiana ya Muhammadain dhidi ya usalafi, na kukubali batil alizokuja nazo. Simenielewa ikhwan? Lazima watu kama hawa wabainishwe. Na أنسمى ابن قدامة المقدس عليه رحمة الله واعلم تنبوة أن أكثر الناس فنبوات وليقوا ويني إنما هلكوا لخوف مذمة الناس وميانغمية وسباب ونوغوبا كسموا ببايا لواتو ونوغوبا لواما زواتو. Watu wengi wameangamia kwa sababu ya kuogopa lawama za watu. Simenelewa ikhwani. Mnamuona mtu anakuja kuangamiza. Kama mnajua, kama mnafahamu kwamba mahawari, mnamuona kabisa Abdirogo anakuja kuangamiza. Na mnajua kabisa kwamba Abdirogo anaangamiza watu. Alafu mkamnyamazia, hamkumsema. Eti nikimsema mtachelea wafuasi wake watakuja kuwalaumu. Hii si dini. Fahimtume ikhwani. Wakina mnaona kabisa kwamba hao watu wa wanaharakati, watu wanaolingania kuenda dhidi na watawala, wanakuja kufanya nini ikhwani? Wanakuja kuangamiza. Alafu nini mnaogopa kuwasema watu hao na kubainisha? Anasema watu wengi wameangamia kwa sababu ya kuogopa, li khaufi madhammati nnas, kwa sababu kuogopa lawama za watu, wa hubbi madhihim, na kwa sababu ya kupenda sifa za watu. Watu wengi wameangamia kwa sababu ya kupenda sifa za watu. Simenelewa ikhwani? Ndio maana wanashindwa kuibainisha haki na kuwaradi watu hawa wenye matatizo. Faswarat harakatuhum kulluha, harakati zao wote, mienendo yao watu hawa ikawa, ala ma yuwafiku ridha nnas, inaendana na yale yanayowakubali, yanayowafiki ridha za watu. Maisha yao wote ni kuadhibisha watu. Sasa hatuwezi kwenda na mfumo huu ambao si sawa. Rajaa almadh wa khawfan min adh-dhammi wa dhalika min al-muhlikat. Haya ni katika mambo yanayoangamiza wewe kuiacha haki au kuisema haki kwa sababu ya kuogopa lawama za watu na kwa sababu ya kutafuta sifa za watu. Haya ni katika mambo yanayoangamiza ikhwani. Katika mambo yanayofanya nini? Ni katika mambo yanayoangamiza. Lazima watu kama Muhammadai wawekwe sawa. Fahimu tume ikhwani? Lazima wawekwe sawa na lazima walekebishwe. Wakiacha watu hawa, bid'a zitawaandama. Na kitu kinachowasumbua watu kama hawa kina Muhammadai na ikhwani. Sijaanza kusoma makala ya Muhammadai. Yaani hapa bado nataka kuzungumzia huu mlango kwa ufupi. Mlango ambao watu wengi wanaogopa. Fahimtu? Kitu kinachosumbua hawa kina Muhammadai, kung'ang'ania katika bid'a na kung'ang'ania katika uhizbia na kusema vibaya da'wa salafia, ni mambo manne. Mambo manne ambayo al-Imam Abu Abdullah Yunus ibn Hajar rahimahullahu ta'ala amesema haya mambo ndio sababu za kudhihiri bid'a. Ndio mambo ya sababu ya kudhihiri nini? Bid'a. Anasema asbabu ma yafshu min ibtida'i arba'atun fahal laha min wa'i. Awwaluha al-jahlu bi dini Allahi wal-ittiba'u lil-hawa ya lahi. ثم التعصب الذميم للبشر للرأي لو بخلف حق انتشر والرابع التشبه لذي ظهر في أمة الإسلام بذي كفر. يعني ما ممنى ميتاجة يا ملاكوانز الجهل أجينغا أجينغا نواسوه هوايدوي دعوة سلافية نمانا ونقول يقول سمية وونغ هوايدوي. Fahimtum? Hawafahamu. Angekuwa naifahamu dawa salafia, asingeipiga vita. Ujinga unachangia. Na tumeona usomaji wa watu hawa, usomaji wa Muhammadeni, namna alivyosoma soma, hajapita katika mikono salama katika kutafuta kwake elimu. Haya, tunasema haya ndio hujakadiriwa kukutana na masalafi. Basi umekuja Tanzania, lazimiana na masalafi. Simenelewa? Lazimiana na masalafi, rudi kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Sasa wao wamekalia pale majengo, kazi yao ni kutoa ni dawa salafia. Mekaa tu ni kutoa dawa salafia. Mahizbi wa majengo kule Arusha, na mahizbi wengine pale Arusha kwa ujumla. Simenelewa? Angalia kijana yule Yasin. Yasin Makumba. Huyu nilishawa yai kumsema hapa. Huyu bwana tumesoma naye. Huyu kijana jahil. Fahimtu? Huyu mtu jahil na maana hauelewi usalafi. Tangu amefika mamlaka hakupata taufiki ya kukaa chini ya mashekhi wa kisalafi. Simenielewa? Sasa inawezekana mtu akawa kweli. Umesharudi Tanzania, ndugu zako wamekutana baisha. Kaa nao. kanao. Kuna watu walikuwa na kanao hao wakidhani kwamba ni watu wa khair, kumbe ni watu wamepinda. Alhamdulillah, Allah amemwafikisha ndugu yetu kumwacha ndugu yetu Abdul Fattah kuachana na watu hao. Fahimtum? Abdul Fattah pia naye tumesema naye. Alhamdulillah, Allah amewafikisha kuachana na hao watu ambao wanatalbis na khidaa na khiana na uongo katika dini ya Allah tabaraka taala, kina Muhammadain na wenzake wale mahizbi wa Arusha. Fahimtum? Kwa jambo linalowasumbua kwanza ni aljahala, ujinga umewandama. Hata kama watakuwa na vyeti vya imtiazi mwanzo mpaka mwisho, lakini ujinga. Simenielewa? Mtu anaweza akapotea kwa sababu ya ujinga wake. Yeyote ambaye amesoma kitu hakukifuata na hakukifanyia kazi ni jahili kwa kitu hicho. Umeelewa? Naam, jambo la pili linalowasumbua kina Muhammadain ittiba'ul hawa. Kufuata matamanio. Inawezekana ameshafahamishwa na shaa nasiwa kuhusu dawa salafia, lakini al-hawa. Umeelewa? Al-hawa ya nafsi tubi fa innal maut qad hala. وعش الهوى فالهوى ما زال فتانا. سمينيلوا نفسي yangu tubia hakika mauti yamekaribia na yakhalifu matamanio hakika matamanio ni yana khiana ni fatana na fitinisha itibau alhawa. Sawezekana kweli wakawa wanajua misingi ya dawa, wameshanasihiwa, wameshapewa, lakini ni kufuata matamanio. Jambo la tatu at-ta'assub adh-dhamim. Taasubu mbaya, kutaasubu, kungangania watu. Mimi lazima watu fulani niko nao, lazima watu fulani, lazima washika fulani, hata kama umepinga, kungangana na watu, kungangania marai fulani, kungangania watu fulani. Lakini jambo lingine kungangania rai fulani hata kama inakhalifu dalili. Jambo lingine kujifananisha na watu waliopinda. Simenielewa? Kujifananisha na watu waliofanya nini, waliopinda, kujifananisha nao. Nataka nini muishi, muipeleke dawa kisasa wanavyosema. Muislamu wa kisasa ndio kawaida maikhwani. Maikhwani wao dini yao sana wanaangalia Mayahudi. Wako hivi na sisi hivi. Wanajifunza kutoka Mayahudi. Latatabi'anna sanana man kana qablakum. Katika riwaya sunana man kana qabla. Mtafuata mienendo ya wale waliokuwa kabla yenu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alibainisha hivi. Na alipoulizwa akasema Mayahudi na manasara, akasema ni akina nani kama sio hao? Kwa hiyo akina Muhammadain hao maikhwani hao akina Muhammadain na wengineo akina Yasin Makumba na wengineo katika mahizbi wa Arusha, fahimtum, wakina wengine akina Zuberi Nkoko akina Yaqini na wengineo wengi tu ambao ndio mkumbo huo huo wa watu ambao wamepinda. Fahimtum maikhwani? Wao wana kwa sababu uikhwani, kwa sababu wao sio waanzilishi wa ikhwani. Maikhwani waanzilishi wao wamewaiga sana watu waliopinda, wamewaiga Mayahudi, wanaleta mambo yao katika dini ya Allah tabaraka taala kwa sababu ya kuiga kutoka Mayahudi. Watazameni wana harakati Maswali Sunna na wengineo, kwa sababu Maswali Sunna wamegawanyika. Waliobeba Uanswari Sunna wako wajasuta, wamebeba Uanswari Sunna wakina Basuta Uanswari Sunna wamebeba, Amiko wamebeba Uanswari Sunna. Kwa hiyo wote ni katika mkumbo huo. Kwa hiyo hawa watu lazima wabainishwe, wakina Muhammadain na wengineo. Ya ikhwan, kwa hiyo ili maneno yasirefuke, ngoja nisimamie hapa, uwe ni sehemu ya kwanza katika mlolongo wa rudi zetu dhidi ya Muhammadain, hizbi wa Arusha. Simenielewa? Hizbi nini? Wa Arusha. Kwa sababu kimakala chake hiki amekiandika yeye, ametuletea usalafi mwingine. Barahiani atana biujubati bisalafiyati jadid, ametuletea mambo ya ajabu, usalafi mpya. Na huyu anatuletea as-salafiyatu al-mutaziqa. Simenielewa? Asalafia almurtaziqa, usalafi ambao unatafuta riziki, unatafuta tonge, usalafi wa kutafutia tonge. Simenielewa? Yani usalafi wa kutafutia tonge, na maana kila salafi ana maslahi. Alafu hajavua alivyokuwa waajabu huyu mtu jahili wote. Hiki kimakala amekiandika asubuhi ya siku ya Jumatatu tarehe 7 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1443. Simenelewa? Sisi tumechelewa kukipata, mimi nimekipata leo kutoka kwa ndugu zetu walioko Arusha. Fahimu tumekwa. Na nilivyoona kwamba ndugu yetu akhuna al-Fadhil Abu Khawla anaradi kwa huyu mtu, mimi kaona na mimi pia lazima nishiriki katika hili, kwa sababu huyu mtu anakuja sana hapa Mwanza. Simenelewa? Analetwa hapo msikiti wa Ijumaa na watu wengi, wengine ambao simenelewa, wengine masalafu wanamchukulia kama ni shekhe. Sawa, ni shekhe, lakini shekhe wa kihizbi. Ni katika mashekhe wa kihizbi wanaokuja katika msikiti gani? Huu msikiti wa Ijumaa. Anapewa vipindi siku 10 zote, na aliwahi kuishi hapa. Kwa hiyo hapa Mwanza anafahamika. Kwa hiyo lazima atahadharishwe mtu huyu, na maneno yake machafu tutayasoma na tuyaradi. Fahimu tumeikhwan? Kwa hiyo kwa leo tunasimamia hapa, ni sehemu ya kwanza katika rududi zetu dhidi ya huyu Muhammadin. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم كل مصالح.